Digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Nem tudom, hogy hallottátok-e, a mobil net hozzáférések darabszáma Magyarországon az elmúlt egy-másfél évben igencsak drámaian megnövekedett. Ez valami kellemes dolog, nem? Igen, viszont idén évelején meg megtorpant, és ez, amit nem értek, hogy vajon miért. De ezek az adatok, ez így számok nélkül semmi értelme. Tehát nekem például a torlacipő állományom otthon tavaly óta megduplázódott, mert vettem még egy párat, de attól még csak két torlacipő van. Tehát de mögött valami számok kell érdeklenül, hogy 15 helyett 30 van, vagy... Én tudok mondani számot. Idén évelején 946 ezerrel ment fel a mobil internet hozzáférések száma, míg egy évvel korábban még csak 400 valahány ezer volt. Tehát ilyen duplázódás volt. Az már igen szép. Viszont itt most egy hónap alatt ilyen 2-3 ezerrel növekedett csak, ami meg meglepő, szerintem. Szerintem ez az eszközök vásárlásával függhet össze, nem? Tehát azoknak az eszközöknek a vásárlása is visszaeshetett talán, amelyeknek a használatához elengedhetetlen vagy nagyon praktikus a mobilnet. Következésképpen a mobilnet értékesítés is visszaeshetett. De ez csak egy találgatás tőlem. De én csak azt nem értem, hogy miért pont most áll meg a mobil internet értékesítés. Szerintem az lehet, hogy a mobil internet az bizonyos helyeken elérhető és valóban jól használható, tehát ezek a nagyvárosok és a különböző frekventált ilyen turisztikai helyeknek a környéke, és valószínűleg aki ilyen helyen sűrűbben fordul elő, az vásárolt magának, mert érdemes volt, aki meg nem. Azt mondod, hogy telítődött a piac? Szerintem ez van. Na jó, de hát arról volt szó, hogy 940 ezer, vagy mennyit adtak el, hát azért ennél kicsit többen laknak nagyvárosokban Magyarországon. De nem, rendben van, de azért az, hogy a mobil net, tehát aki mobilnetet vásárol magának, az általában legalábbis, akiket én ismerek, azok mind második, harmadik elérésnek használják a mobilnetet, tehát nem elsődlegesen ezen keresztül élik el az internetet semmiféleképpen. Tehát van Magyarországon nem tudom mennyi, 3,5-4 millió internet felhasználó talán, azért ennek az egynegyede, hogyha rendelkezik mobil eléréssel, az egy szép szám. Ezen a mobilos konferencián voltam, és ott úgy tűnik, hogy a mobiltelefon szolgáltatók, azok eddig arra koncentráltak, hogy olyan fajta USB stickeket, tehát USB kulcsokat adjanak el, amikkel lehet internetezni, számítógépen mobil internetezni. És valószínűleg ez a piac, ez telítődik. Aki akart venni magának, az már vesz. Tehát ez a fajta növekedés, ez valószínűleg, ami volt ez a duplázódás, ez már nem lesz. Viszont amire most akarnak koncentrálni egyes szolgáltatók szerint, hogy magunkon a mobiltelefonokon, a kisik kijelzőkön internetezzenek az emberek. Tehát szerintem ez fog nőni valószínűleg a következő egy-két évben. Annak köszönhetően, hogy sokan a mobiltelefon készüléken kezdenek majd el internetezni, mert most ez még viszonylag gyerekcipőben jár. És az érintő kijelzős okos telefonok azok most valószínűleg egyre inkább elkezdenek majd elterjedni a következő egy-két évben. Hát akkor prompt választ kaptunk Robesttől. Köszönöm szépen, nem is gondoltam, hogy már is meg lesz a titok nyitja, mert annyira hirtelennek tűnt ez a telítődés. Normális dolog egyébként, hogy ilyen gyorsan kialakuljon egy piac, és aztán be is telítődjön gyakorlatilag egy-másfél év alatt? Hát mondjuk ez egy februári adat, én azt gondolom, hogy egyrészt ugye válság van, másrészt ugye karácsony volt előtte, tehát sokan előre hozták ugye a vásárlást, általában egy-két évet alá kell írni, tehát hogy emiatt szerintem itt egy belassulás van, valószínűleg ez március-áprilisban ez nőni fog, de azt a fajta ütemet, ami korábban volt, azt önmagától már nem fogja tudni visszaszerezni. Meglepő számok a ma esti hírsziporkákban Dragon Györgytől. 5 milliárdot ér a 237 millió user. A felhő szerepe a magyar gazdaságban és a Redmondi szoftvercégnél. Erről beszélgetünk vendégünkkel, Kőnik Tiborral, a Microsoft magyarországi főmérnökével. Aztán Dudás Ágnes tölt tiszta vizet a pohárba, mit is tölthetünk le tisztán a torrent oldalakról. Csúnya visszaélés egy versenygyőztes nevével a neten, heti Big Brother Kovács Tücsi Mihálytól. A netes gyalázkodás veszélyes játék. Megjelent a Hunspel helyesírás elemző új változata, Borek András egy sor érdekeset mond róla. Pintér Robert beszámol a mai iPhone versus Android konferenciáról, Bódi Zoltán pedig az Android etimológiájába vezet be bennünket. Amelynek a történetéhez köze van Albertus Magnusnak és George Lucasnak is. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Majdnem a teljes asztaltársaság itt van a stúdióban. Kezdem a hölgyel, Dudás Ágnes, digitális jogászunk. Jó estét kívánok! Bódi Zoltán itt ül mellettem, a netnyelvész. Jó estét kívánok! Dragon György hírsziporka mesterünk. Maximális tiszteletem. Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek apostola. Áldás békesség. Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika magazin tudományos szerkesztője. Ahoj, Poplacsek. És Pintér Róbert, az Ipsos online stratégiai igazgatója. Jó szurkolást. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és bemutatom vendégünket, Kőnik Tibort, a Microsoft magyarországi főmérnökét. Szép jó estét mindenkinek. Rövidesen beszélgettünk arról, hogy hogy is kerül a csizma az asztalra, hogyan kerül a felhő és a Microsoft egy térfélre, de előtte következzen Dragon György és a hírsziporkák. Hát akkor a ma esti statisztikusunk már megvan, mert Pintér Róberttől hallottunk a mobil piacról frisset, de következzenek a további számok, Dragon György. Egy nagyon érdekes statisztikát magam is hallottam itt az elmúlt néhány órában, amikor készültem az adásra. Az Ericsson egy Las Vegas-i kongresszuson bejelentette, hogy 2009. decemberében globális szinten a mobil adatforgalom meghaladta a hangátviteli forgalmat. Most mindenki nagyon okosan bólogat itt az asztal körül, de ez egy hihetetlen nagy áttörés, hogyha jobban belegondolunk abba, hogy honnan indult ez a történet, meg az egész telefonia, meg az egész mobil kommunikáció, hogy gyakorlatilag az egész a hangunkkal kezdődött, még ha digitálisan terjesztődik akkor is, de mégis az adatforgalom most már felülmúlja a hangforgalmat. Tudsz még számokat? Én már is nézem. 140 ezer terabájt havonta. Helycsere, körülbelül havi 140 ezer terabájt hang és adatforgalmi értéknél történt, tehát a 140 ezeret érte el mind a kettő gyakorlatilag, és ott cserélődött meg, de ez úgy, hogy évenként 280%-kal növekszik az adatforgalom. Tehát nem a hangforgalom esik vissza gyakorlatilag, hanem az adatforgalom annyira radikálisan növekszik, hogy egyszerűen utalérte és átugrotta. Ez egy jelentős mérföldkő, hiszen kb. 400 millió mobil széles sávú előfizetés jelenleg nagyobb adatforgalmat generál, mint a világ összes 4,6 milliárd mobil előfizetésének hangátviteli forgalma. Hogy számokat is mondhassak. Egy olyan egyszerű, nagyon-nagyon-nagyon egyszerű telefonhasználóknak mesélni el, hogy mi ez az adatforgalom? Mit kell ezen érteni? Gyakorlatilag azt a forgalmat, amikor nem beszélgetünk a telefonon, hanem internetes oldalakat böngészünk, vagy vapozunk, aki még vapozik, vagy esetleg bármilyen olyan szolgáltatást teszünk igénybe, SMS, MMS, stb., amely digitális adatforgalommal jár, tehát nem hangátvitellel jár. Szerintem azért ehhez a számhoz nagyban hozzájárul az, hogy a különböző pushmail szolgáltatások is egyre jobban bejönnek ezekre a készülékekre, tehát aki nem kimondottan valami direkt módon veszi, böngészi a netet, az is egyre több készüléken éri el ezt a szolgáltatást, és nagyon sokan használják ezt. Itt még annyit tesznek hozzá magyarázatképpen, hogy napjainkra a mobil adatforgalom jelentős részét teszik a közösségi oldalak elérése mobil készülékekről. Ez egy nagyon fontos dolog, ugyanis 60 ország több mint 200 mobil szolgáltatója vezetett be, és kínál már is Facebook mobil termékeket, ahonnan 100 millió aktív Facebook felhasználó tud kommunikálni a Facebookkal a mobiltelefonján keresztül, tehát azért ez is hihetetlen módon hozzájárul ahhoz, hogy az adatforgalom ugrásszerűen növekszik. Az, hogy hol van a plafon, ezt egyelőre még nem tudni, egyelőre még ez fejlődik változatlanul. De az várható, hogy jó messze le fog maradni a hangforgalom, hangalapú adatforgalom. Hát lassan már minek beszélgetni, amikor sokkal gyorsabb csetelni, meg fényképeket küldeni. Ezek ilyen ózdi dolgok, így hangban beszélni RP. Ez már 21. század. Mondjál még számokat. Mondok még számokat, méghozzá pont a Facebookkal kapcsolatosan a egyik legkedveltebb Facebook felhasználás készítő cég, a Zynga, aki a neve ellenére nem húskészítményeket gyárt, pedig teljesen olyan neve van, mint az emberi elképzelni, mit tudom én, ilyen jó kis fasírtokat, vagy jó kis ilyen egyéb dolgokat, ilyen virslit gyártana. Elemzők szerint ez a legsikeresebb online játékokat készítő cég. Egyébként ők készítették például a Farmville-t, vagy a Mafia Wars-t, ezeket ugye mindenki ismeri, vagy legalábbis hallott róla, ha még nem is játszott velük. A családom nőtagjai csak ezzel foglalkoznak mostanában. Hogyha ez a cég nem magántulajdonban, hanem a tőzsdén lenne, akkor 5 milliárd dollárt érne. Jelenleg 237 millió aktív felhasználójuk van, a 7 legnépszerűbb Facebookos játékból 6 az övék, és a mögöttük második helyen álló cég a Playfish, ezt nemrég vásárolta fel a világ legnagyobb független játék kiadó cége, az Electronic Arts, 400 millió dollárt fizetett a Playfishért, ők ilyen akváriumos játékot csinálnak, azt is biztos ismeritek ott a Facebookon, vagy hallottatok róla. Lényeg, ami lényeg, hogy átlagos bevétel alapján egy átlagos évben 500 millió dollárt lehet keresni ezzel a Farmville és társaival. Ennek alapján számolták ki, hogy 5 év múlva ez az adat durván 1,6 milliárd dollárra fog majd kijönni, és hát így lehet egy ma 9 dollárt érő részvény, az durván 18 dollár lenne néhány éven belül. Tehát így ilyen, mivel nincs a tőzsdén ez a cég, tehát nem tudták konkrétan kiszámolni, csak a meglevő modellekkel ezt a dolgot. Egyelőre a problémája ennek a cégnek pont az, hogy túlságosan függ a Facebooktól, és a közösségi portál, hogyha blokkolja esetleg, vagy bármilyen problémát okoz nekik, akkor az ő hát bizniszüknek annyi lesz, mert hát nem tudnak több lábon állni, hanem csak egy lábon állni. Ezt lehet úgy hívni, hogy Tamagocsi evolúció. Tamagocsi először volt az ember zsebébe, aztán átköltözött a számítógépre, aztán átköltözött a netre, most meg az egész átköltözött a Facebookra. Én szerintem az van, hogy a casual gamerek, tehát az alkalmi játékosok végre kaptak valamit, amit ugye eddig a nagy játék kiadók azok, hát, hogy félváról kezeltek, bár többször megemlékeztünk a műsorban arról, hogy bizony ez is egy nagyon nagy piac, nem csak a kemény vonalas vagy hardcore gamereknek a piaca egy nagy piac, hanem a casual gamereké is egy nagy piac. Hát most itt az élő példa, hogy mekkora. Én ezt nem Tamagocsi effektusnak hívnám, hanem egy nagyon ügyes marketing stratégiának, ugyanis a cég játékai úgy vannak felépítve, hogy az egyik játék utal a többire. Tehát nem elég, hogy az egyikkel játszol mondjuk a Farmville vagy a Mafia Wars-szal, hanem ezen belül a többivel is megfertőznek. Tehát az egésznek az az értelme, mint egy ilyen vírus marketing tulajdonképpen, hogy ha már az egyiket elkaptad, akkor nincs esélyed arra, hogy a többi 6-8-10-ről ne értesülj, ne kapjál róla közvetlen a barátaittól mindenféle nyulakat húsvétkor, mert én elképesztő mennyiségű ilyen nyulat, meg tojást kaptam Facebookon húsvétkor, hogy gyere te is Farmville-ben, mert akkora izét találtunk a földemen, hogy azt neked látnod kell. És ha én arra kattintok, hogy látni akarom, akkor már egyből be is ránt a Farmville-be, ad nekem egy darab földet, stb. Tehát ettől kezdve nincs mese. Tehát azért mondom, hogy ez inkább szerintem egy jól átgondolt ilyen marketing stratégia terméke. Az, hogy egyelőre ezért még nem kérnek millió csillió dollárt, hát majd kérni fognak. Robesz? Mögött egyébként mi az üzleti modell? Tehát miért gondolják, hogy ennyit ér? Hirdetések vannak ebben, tehát onnan van a bevételem. Igen, hirdetések. Én nem játszok ezekkel szerencsére, mert nem mertem még elkezdeni, mert akkor beszippant magával. Ezért gondolom, hogy érdekes lehet, hogy miből van akkor nekik pénzük. Hirdetés. És mondjuk én ott szépen paraszkodok az én kis földemen, és jön, hogy vásárolját, rágyát, vagy tehát, hogy, nem. Hogy mi alapján ez szöveges hirdetések, vagy óriás plakátok vannak a földemen, vagy hogy képzeljem ezt el? Jól is nézzük, óriás plakátok. Amennyire én megfejtettem a dolgot, bár ezt nem nagyon árulták el még teljesen, de úgy van, hogy a Facebookkal szerintem osztoznak a hirdetési bevételen ez a cég. A Facebooknak az a lényeg, hogy minél többen nézzék az oldalt, és ugye ők meg nagyon jól targetálják a hirdetést. Egy gyakorlatilag a Facebook helyezi el a hirdetést a játék mellé, és nem feltétlenül... Farmville-be, éppen ott túrom a földemet, nem, és akkor mit gondolnak arról, hogy nekem mire van szükségem? Pont ez az, hogy nem a Farmville alapján kapod a hirdetést, hanem a Facebookod alapján, és az alapján, amit te egyébként a Facebookon kommunikálsz a többiekkel, a Farmville... Van tojása a földemen, gyere, nézd meg. Nem, a felhasználói profilodat. De semmi köze a reklámnak, mondjuk az, hogy mennyit tojat a farmodon a Farmville-be, de egyébként meglepően pontos reklámok jönnek. Tehát azt hiszem, hogy két reklám jelenik meg összesen oldalt, és meglepően pontos a reklám targetálás. Lelki szemeimben ott rögtön megjelent, hogyha egy főútvonal mellett van a Farmville-ben az én kis földecském, akkor a sarokba rögtön felállítok egy-két óriás plakátállványt, amit eladok, sőt, megfelelő mennyiségű pénz esetén belegyírom a reklámszlogát fűnyíróval a gyepbe is. Hát ez a Second Life esetében egy komplett működő üzleti modell, itt még nem találták ki, vagy legalábbis nem így helyezik el a hirdetéseket. De az tényleg nagyon fontos, ami itt elhangzott, hogy a Facebook profilunkban rettenetes mennyiségű, nagyon pontos információ van, ami életkorunkról, érdeklődési körünkről, csoporttagságunkról, a szociális hálónknak a szélességéről és mélységéről. Ezekkel nagyon jól élhet a Facebook. A mi kis szerencsénk itt Magyarországon azt hiszem, hogy ha bár a Facebook már honosításra került, azért a célzott hirdetések még Magyarországon nem annyira pontosak, nem annyira relevánsak, és nem is tűnnek fel annyira számunkra. De el fog jönni az az idő is, amikor ezt jobban célozzák. Örül a játék szerkesztő lelke, gondolom, hogy megint bebizonyosodott, hogy hatalmas üzlet a játék, és már nem csak a hardcore gamereknek, hanem a közösségi oldalak látogatói számára is alkotnak olyan játékot, ami hihetetlen üzletet jelent. Van még egy híred, szerintem itt a vendégünknek akarsz kedvezni. Reklámról beszéltünk, ezért vendégünknek kedvezünk még hozzá, az ingyenes Office-ról fogunk beszélni, még erről nem igen esett szó. Ezt Office Starter 2010-nek hívják, ez egy Microsoft Office egyébként. A dologban az a poén, hogy két korlátozott funkcionalitású alkalmazás található benne, a Word Starter és az Excel Starter, és ez a két alkalmazás csak újonnan eladott számítógépeken lesz megtalálható, tehát ezt te nem tudod csak úgy felinstalálni vagy telepítgetni, hanem amikor megveszed a számítógépet, ezen lesz rajta. Ezek segítségével lehet majd ezt upgrade-elni egy nagyobb tudású Office-ra a későbbiekben, amelyik lemezt megkaphatod a számítógépet, ez remélem jól mondom, de Tibor most úgyse ide figyel. De kijavítom meg. Jó, tehát kapsz egy CD-t vagy DVD-t, ami segítségével upgrade-elhetsz, de ami a számítógépeden van, ez az ingyenes dolog, és ebben az a trükk, hogy itt is reklámok jelennek meg, méghozzá 45 másodpercenként cserélődnek, és a teljes verzió előnyeit mutatják be, tehát gyakorlatilag csak önreklámokkal fogsz az elején találkozni, és szemben például a Google rendszerével nem figyelik majd a megnyitott dokumentum tartalmát, hogy ahhoz illeszkedő banner dobhassanak fel, tehát gyakorlatilag nem azt a reklámot fogod kapni, hogyha éppen a snowboardingról írsz egy levelet valakinek, hogy vegyen Smith típusú snowboardot, hanem azt a reklámot, hogy inkább vegyél PowerPointot, ma az még neked nincs. De most azon indult el az agyam, hogy a Microsoft meg akkor elgondolkodhatna azon, hogy a Wordben is lehetne nyulakat nevelni, vagy földet túrni esetleg. Szerintem ezt már régóta biztos, hogy van egy titkos szoba valahol abban a nagy komplexumban, ismerve a Microsoft gondolkodását, mert ilyen kis irodák rengeteg létezik, néha csak egy-két hétig, néha csak évekig, valahol biztos van két fickó, aki ott már heggeszti a nyulakat bele a Wordbe, ezt hidd, de lehet, hogy aztán kidobják. Ennek volt eredménye a Wordben található repülőszimulátor, vagy Excelben található repülőszimulátor is, amelyet szintén ott heggezgettek, aztán egyszer csak lehet belőle valami. Minden esetre annyiban érdekes a dolog, hogy versenyezni akarnak a Google ingyenes irodai felhasználásaival, illetve az egyébként máshonnan beszerezhető ingyenes irodai felhasználásokkal, azt az előnyt felhasználva, hogy az Office-t jól ismeri a általános egységsugarú felhasználó, ahogy kedves barátom Borek András szokta mondani. Majd meglátjuk előtelepített gépeket, majd ha látunk valaha ilyennel, én tesztelni fogom, és akkor majd elárulom, hogy milyen. Érdekes új irány, mint hogy a következőkben is egy új irányról lesz szó. Szokták mondani, hogy a felhőt érdemes több felől megnézni. Ha alulról nézzük, az a leggyakoribb látvány. Néha látjuk mondjuk egy hegy tetejéről a felhőt, akkor egy másik érdekes látvány tárul elénk, sőt, néha a felhőben is benne vagyunk, és akkor hát ködöt látunk. Na most ezt a ködöt szeretném, hogyha eloszlatnánk egy kicsit, ugyanis néhány hete meglepő volt, hogy bejelentette a Redmondi szoftvercég a Microsoft, hogy a számítási felhővel, vagyis a cloud computinggal foglalkozik, és egy komoly szolgáltatást indítanak el erre alapozva. König Tibor, a Microsoft Magyarország főmérnöke azért jött most el hozzánk, hogy erről beszélgessünk. Hát hogy kerül a csizma az asztalra, hogy kerül a felhőbe a Microsoft? Szép jó estét még egyszer. Hát először is nekem kis problémáim vannak ezzel a... Tibor, gyere kicsit közelebb a mikrofon. Hát először is nekem kis problémáim vannak ezzel a felhővel. Szerintem a számítástechnika az a terület, ahol az, az egységnyi termékre jutó bombasztikus elnevezés, paradigmaváltás és más tudományágakból elcsend, kölcsönvett kifejezéseknek a tára a legnagyobb. Szóval hihetetlen ilyen szempontból. A műsorunk infószótárovat erről szól. Ó, már 12 éve. Csak sorjáznak a kifejezések egymás után. Én már a Totem oszlopnál megakadtam annak idején, pedig az ugye még hardware specifikus erősen. A felhőnél többen bajban vannak. Most akkor ez maga az internet? Akkor ez csak publikus dolog lehet? Ez valami olyasmi, amit a Microsoft meg a Google csinál, vagy bárki beszállhat? A sarki hoster, vagy Magyarországon a T-csoport, azok ugyanúgy felhőt készítenek, mint ahogy mondjuk a Microsoft? És igazából ezt még csak megkavarja a magyar fordítás. A számítási felhő az nekem egy ilyen köd, amiben képletek cikáznak, meg idézetek latin gondolkodóktól. Nem igazán segít nekem. És azt hiszem, hogy nincs is igazán jó fordítás még arra, hogy cloud computing. Ha a hallgatóknak van valami ötlete, szerintem küldjék be, én szívesen meghallgatom ezeket. Valahonnan a felhőt el kell kezdeni szemlélni, ebben igazad van. A felhő azonnan indult, hogy tulajdonképpen már 10-12 évvel ezelőtt is megjelentek azok az online szolgáltatások, amelyek elsősorban nagyon egyszerű használati mintákra koncentráltak, keresésre, internetes levelezésre, egyszerű chat szoftverekre. Ezek aztán nőttek szolgáltatási szintben meg felhasználó számban is, és azok a cégek, amelyek ezeket üzemeltették, megtanultak masszív, óriási skálázódású rendszereket készíteni, üzemben tartani, a szolgáltatási árakat alacsonyan tartani, és ennek az evolúciónak tulajdonképpen egy természetes következménye lett az, hogy azt gondolták ezek a cégek, több is, nem csak a Microsoft, hogy egy ilyen felhőt, azt az informatikai infrastruktúrát, amit mi felépítettünk, azt nyugodtan kiajánlhatnánk. Mint szolgáltatást. Egyrészt kiajánlhatnánk nagy cégeknek. A nagy cégek abban érdekeltek, hogy ne kelljen nekik brutális méretű saját szerverközpontokat fenntartani. Azokhoz ne kelljen fizetni a hűtést, az internet használatot, az elektromos energiafogyasztást. Ne kelljen feltétlenül egy jelentős méretű informatikus gárdát foglalkoztatni ennek a működtetéséhez. Ugye a rossz IT az, amikor a meglévő szolgáltatásoknak az üzemben tartására megy el az IT ügyosztálynak az idejének mondjuk a 80%-a, ahelyett, hogy az üzletet elősegítő szolgáltatásokra fókuszálna. Magyarán volt ez az alaphelyzet, de emellett azért volt egy másik is, ami pedig arról szól, hogy amikor én egy startup vagyok, van egy remek ötletem. Induló vállalkozás. Így igaz, bocsánat, a nyelvész felé nézek, induló vállalkozás vagyok, és szeretném ezt beindítani. Van informatikai vonzata, hiszen azt szeretném, hogy elérjenek engem, tudjanak rólam, esetleg online igénybe vehessék a szolgáltatásaimat. Akkor az én forintjaimat egészen biztosan nem arra fogom költeni, hogy 3 szervert vegyek, kibéreljem egy szolgáltatónál azt a polc helyet, meg 220-at, ami ahhoz kell, hogy ezt ő kolokálja nekem, tehát a saját helyén tárolja és futtassa, és én továbbra is üzemeltessem, tehát felvegyek még egy részmunkaidős informatikust is. Ha én egy most induló vállalkozás vagyok, akkor az utolsó filléremet is arra fogom költeni, hogy marketingeljem magam, hogy felvegyem azt a jó embert, akivel már 2 hete beszélgetek, de nem bírok neki annyit fizetni, amennyit ő kérne, és el tudjak minél hamarabb indulni. Ha viszont van egy felhő, ahol üzemeltetnek nekem informatikai környezetet, és ehhez én könnyen hozzá tudok férni, jól ki tudom használni, és beruházás nélkül gyakorlatilag csak költség révén tudok benne előre haladni, akkor ez nekem nagy segítség. Tehát ez mind a két irány igazából szerepet játszott, beértek szakmailag azok az online szolgáltatások, amelyek valahol maguk mindig is ilyesmiről álmodtak és ilyet építettek, és már ki tudják ajánlani a saját szolgáltatásaikat, illetve felnőtt az a réteg, amelyik már igénybe is venné az ilyeneket. Na így kerül a Microsoft ebbe a felhőbe. Valójában nem néhány hónapja, hanem 2008 novembere óta, mert akkor jelentettük be azt, amit most a Windows Azure-t. Az amerikaiak úgy mondják, hogy Azure, ami szerintem borzasztóan hangzik. Egy kis gigszer. Az Azure legalább idézi az a kék hangzik, szint igen. A felhőnek. Hát igen, ugye ebbe az a gigszer, hogy a felhő az meg nem kék. Tehát az égkék, amikor nincs rajta felhő. Tehát kicsit az ilyen zavaros, mindjárt felsorakozhat a számítási felhő mellé. De Azure-nak hívják. Az Azure valójában arról szól, hogy amikor én szoftvert fejlesztek, mert az az én profilom, vagy pedig van egy cég, aki nekem készít szoftvereket, üzleti célúakat, fogyasztói célúakat, ez most mindegy, akkor az ezeket futtató számítógépeket nem én veszem meg, nem én üzemeltetem, hanem tulajdonképpen a számítógépeket, ha úgy tetszik, az ő kapacitásukat kibérelem a felhőben. Ez két nagy előnyt fog nekem nyújtani. Az egyik az, hogy hát sok esetben az én szolgáltatásaim szezonálisak. Ha egy utazási iroda vagyok, áprilisban elkezd fölfelé menni a forgalmam, és októberben lecseng, ha csak nem síutakat árulok, mert akkor nyilván az inverz görbe lesz érvényes. Hogyha én mondjuk elektronikai cikkeket, mobiltelefont, könyvet, CD-t, stb. Árulok, akkor a karácsonyi szezon előtt fog rettenetesen megugrani, aztán visszaesik. És hát nekem borzasztóan nem fogja az megérni, hogy csúcsra méretezzem a szervereimet. Minek vegyek 10-et, amikor az átlag időszakban 2-t is alig tudok kihasználni. Ezért aztán a cloud computing... Már pedig a szervert nem szezonálisan adják el a vállalkozásnak. Igaz, ezt jól látod. Viszont a cloud computingban meg tudom azt csinálni, hogy elkészítem az alkalmazásomat, az fut alaphelyzetben két kiszolgálón, és amikor azt szeretném, hogy lekövesse a kereslet változását, akkor egy képzeletbeli potmétert följebb tekerek, és ettől hirtelen nem 2, hanem 8-16 szerverem lesz. Arra az időre, amíg ezeket használom, annyiszoros árat fogok fizetni. Nyilván mindenféle kedvezményeket figyelembe lehet venni. Magyarán ez megvalósítható, hogy annyit fizetek, amennyit használok. Így igaz. Tulajdonképpen órára, gigabájtra, darab tranzakcióra történik itt a fizetés. Ez minden nagy szolgáltatónál, így a Microsoftnál is így van. És ezért sokkal nagyobb az én kontrollom a költségeim felett, mint egy hagyományos környezetben. A másik dolog, ami nagyon fontos, az pedig az, hogy bármilyen jó informatikusokat is veszek fel a saját környezetembe, hogy az én szervereimet üzemeltessék, ezeknek a giga szolgáltatóknak az automatizált karbantartási folyamataival, a nagyon-nagyon magas szinten sűrített és jól karbantartható környezeteivel nem fognak tudni versenyezni. Hadd mondjak egy példát, biztos mindenki ismeri, milyen a standard méretű vasúti konténer. A mi adatközpontjaink ilyenekből állnak. Egy ilyen konténerben kiszereléstől függően van 400-tól 2500-ig terjedő számú számítógép. Ezeket a számítógépeket ember soha nem fogja meg onnantól kezdve, hogy beszerelték őket. A konténereken van 3 csatlakozó, az egyik a hűtés, a másik az elektromos áram, a harmadik az internet. Ezekbe soha senki nem megy be, minden táv működtetéssel történik. Az ilyen konténereknek a belsejét monitorozzuk, tehát tudjuk, hogy hol van meleg, hol aktívak nagyon a kiszolgálók, és akkor meg lehet tenni azt, hogy egy adott cég alkalmazásai éppen nagy kapacitást igényelnének, és akkor hűvösebb konténerekben lévő számítógépeken fogjuk őket futtatni. Ezekre a szolgáltatásokra egyszerűen nincsenek felkészülve a hagyományos informatikusok, illetve a hagyományos vállalati informatikai rendszerek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy jó irány, ezzel együtt azért fontos kimondani, hogy a magyar is, de úgy általában minden más náció is az informatikai újdonságokkal szemben, ha azok az üzletének a lényeges részét érintik, nem pedig játékok, reklámok, levelezzünk a Józsival, hogy milyen jó volt tegnap a meccs típusú szolgáltatások, nagyon konzervatív. Tehát mi azt gondoljuk, hogy a felhő még jó néhány éven keresztül a mai informatikai rendszereknek a kiegészítője lesz. Tehát megtartják a vállalatok a saját üzleti rendszereiket, de azonkat a komponenseket, amelyeket új ként hozzáadnak, azokat már esetleg a felhőbe építik. És akkor a kettőt össze kell csak kapcsolni. Igen. Ez a virtuális szerverekkel valamilyen összefüggésbe hozható? Itt már egy kicsit átmegyünk a technikai oldalra, de valójában igen, tehát minden szerver, amit ezek a vállalatok magukénak tudnak és használnak, az egy virtuális szerver. Tehát egy fizikai számítógépen több virtuális számítógép is futtatható. Pontosan ezért lehet olyan könnyen mozgatni őket. Tehát minden további nélkül át lehet őket másolni ide-oda. Én ezért vitatkoznék az előrejelzéssel, hogy a konzervatizmusuk a cégeknek az mennyire erős. Én úgy látom, hogy főleg azok a vállalkozások, amelyek frissen indulnak, azok abszolút nem konzervatívak, és szerintem már Magyarország és a sűrűje ezeknek a vállalkozásoknak valamilyen felhőbe gondolkodik. Tehát és érzékeny adatokat is kiteszik a netre? Hát az, hogy a netre teszik ki, vagy nem a netre teszik ki, tehát, neten, tehát az interneten keresztül éred el ezeket a számítási felhőket, de azért ezt ne tévessze meg senkit, azért itt nem arról van szó, hogy ajtó ablak nyitva, és gyere be rajta mindenki, azért ezek nagyon jól felépített rendszerek, gondolom a Microsoft is, meg mindenki másé is, aki ilyeneket üzemeltet, meg van az a technológia, hogy le lehet védeni, hogy mely részek publikusak, mely részek nem publikusak, tehát ez a rész, ez nem egy kérdés. Viszont az, hogy mennyire kerülnek ki a felhőbe a cégek, akár a meglévőek, meg az újak, én azt látom, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok cég nagyon erősen fordul e felé, és nem csak az, hogy fordul, hanem főleg a gazdasági válság szerintem ezt a folyamatot föl is gyorsította, amikor nem költenek valóban saját infrastruktúrára, hanem inkább megkeresik azokat a lehetőségeket, hogy ezeket hogyan tudják kihasználni, ezeket a szabad kapacitásokat fogalmazunk így. Tehát nem véletlenül kezdett a Microsoft ezzel foglalkozni. Hát én nagyon sok mindenben egyetértek azzal, ami itt most elhangzott, azért, hogyha megnézzük külön a vertikumokat, akkor ott nagyon-nagyon változatos a helyzet. Tehát az biztos, hogy az államigazgatás, meg a közigazgatás még sokáig nem fogja a felhőbe kirakni a rendszereit. Még azoknak az elérési pontjait is csak nehezen gondoljunk, mondjuk az ügyfélkapu dolgokra. Tehát az... Jó, az egy külön állatfaj egyébként, hogy mondjam, tehát az a fajta infrastruktúra, amit egy állam üzemeltet, de hogy mindjárt meg is cáfoljam ezt, hogy azért ez nem föltől elrugaszkodott dolog. Az Egyesült Államokban nagyon sok önkormányzat például kiment a felhőre már, és különböző városoknak a ügyfélkapui honlapjai és mindenféle elérhető szolgáltatásai az bizony kiment a felhőre, sőt, van, aki azt mondja, hogy nem is csak simán a felhőre, hanem van, amelyik például a nagy közösségi portálokon hozta létre a saját websájtját. Tehát azokon keresztül elérhető dolgok. Ugye ez a folyamat elindult, bár azt hozzá kell tenni, hogy Magyarországon szerintem én nem tudnék addig googolni, amíg találkoznék azzal, hogy magyarországi bármilyen közhálózat ugye felhőbe lesz. Hát közmondásosan a pénzügyi szektor lesz még óvatos, viszont én azt gondolom, hogy a szolgáltató szektor az borzasztó gyorsan nem megkezdi a kiköltözést a felhőbe, és ez jól is teszi. Koncentráltok a kisvállalkozásokra, illetve az induló vállalkozásokra, amik azért sok esetben a szolgáltató szektorból jönnek, így van. Tehát senki sem fog hirtelen egy atomerőművet építeni a hátsó kertjében, de az, hogy mondjuk falusi turizmusba vágjon, az eléggé valószínű. Az ő munkájukat meg lehet ilyen szempontból könnyíteni, ez így van. Mi alapján lehet egyébként választani majd? Tehát van a Microsoftnak is, ahogy egyébként láttam a különböző hírekben, webes operációs rendszere, így is összefoglalták a Windows Azure-t. Tehát mik lesznek a fő szempontok, ami alapján mondjuk egy induló vállalkozás eldöntheti, akár Microsoft, akár más külföldi cég, hazai cég, aki felhő szolgáltatást ad? Az lesz az első szempont, hogy készterméket keres, tehát egy szoftvert, ami tulajdonképpen már csinálja azt, amire neki szüksége van, csak testre kell szabnia, vagy pedig a szolgáltatásához még további fejlesztésekre van szüksége. Nagyjából három szintet különböztetünk meg, nem fogok most a szakmai mélységekbe belemenni, de adhatja a felhő az infrastruktúrát, magyarán azokat a nyers kiszolgálókat, amelyekkel utána azt csinálunk, amit akarunk, adhatja a platformot, amire írjuk az alkalmazásainkat, és adhatja a kész szoftvereket, amelyeket csak belakunk és elkezdünk használni. Ez utóbbi hasonlít leginkább mondjuk egy keresési vagy egy internetes levelezési szolgáltatásra, csak már inkább a vállalati területen. A középső a legizgalmasabb, mert az tud munkát adni. Ugye itt a kérdésben az is szerepelt, hogy Magyarországot hogy fogja a cloud computing vagy számítási felhő három idézőjelben érinteni. És én azt gondolom, hogy ez a középtávon fog elsősorban jelentkezni, de amiben jelentkezni fog, az, hogy vállalatok elkezdik kiszervezni az informatikájuk egy részét a felhőbe. Új vállalatok, ahogy itt elhangzott, már el se kezdik a hagyományos informatikai rendszerek megvalósítását. Tehát aki abba szokott bele, hogy egy CD-vel a kezében végigjárja a munkatársak asztalát és frissíti a szoftver legújabb változatára a gépeket, az az ember valószínűleg nagyon nagy nehézségekbe fog ütközni az alkalmazását illetően. Tehát én azt mondom, hogy a felhő is egy kicsit olyan, mint más technológiai trendek, hogy fölfelé nyomja azt a fajta kompetenciát, amivel az ezen a területen dolgozó szakemberek érvényesülni tudnak. Akik ennek a kompetenciának csak az alsó részével rendelkeznek, azok valószínűleg nem tudnak megélni majd ezen a területen. Tehát el kell kezdeni gondolkozni azon, hogy a hagyományos IT-vel mi történjen. Az elv, hogy a középső értéket hozzá feltétlenül nem adó, csak hát ilyen test-vesz típusú emberekkel mit kezdjünk, az fel fog itt élesen merülni néhány éven belül. Köszönjük szépen! Digitális jogászunkkal, Dudás Ágnessel folytatjuk a kis sorozatát a torrent oldalakról. Legutóbbi alkalommal ugye arról beszéltünk, azzal kezdtük, hogy még olyan felirat is megjelent valamelyik torrent oldalon, hogy minden jog fenntartva. Igen, igen, de azóta találtam most egy nagyon szép, hosszú barokk mondatot, és az egész mostani részt annak szennem, hogy ezt megpróbáljuk értelmezni, és itt rendkívüli módon számítanék az asztaltársaság többi tagjára is, mert bevallom őszintén, azért ez nekem problémát okoz. Legyen az, hogy felolvasom most először egyben. A szöveg értelmezése problémát okoz egy jogásznak? Ez igen, már jól kezdődik. Jó lesz, ugye. Hát felolvasom egy lendületre, és aztán megpróbáljuk részekre szedve is értelmezni. Tehát úgy kezdődik, hogy a Magyarországon érvényes mindenkori jogszabályok értelmezése alapján tartalmat letöltése akkor kezdeményezhetsz, ha már birtokodban van egy eredeti, az általad megvásárolt, vagy legális úton hozzád került tartalom, vagy annak legalizálásáról szóló papír, okirat, számla, adásvételi vagy ajándékozási szerződés, melyet a magyar jogszabály elismer a törvény előtt hivatalos tulajdont igazoló okiratnak. Ezt nyertük mára. Szerintem a mondat helyes, vagy nyelvhelyeségét rögtön lehetne osztályozni egy szép nagy karóval. Lehet, hogy valami online fordítórendszer csinálta ezt a szöveget. Hát nem tudom. Mondjuk azért már egy másik kérdés, így a vesszők, meg a nagybetűk, kisbetűk, ezek sincsenek rendben. De most a tartalomra próbáljuk meg koncentrálni, és mondjuk, hogyha az első két részen túljutunk, akkor én már boldog leszek. Tehát a Magyarországon érvényes mindenkori jogszabályok értelmezése alapján... Szerintem ezen nem menjünk túl, tudok, mert ez a legnagyobb jogi nonsens a világon. Igen, ez elég hihetetlen, igen. Holnaptól a mindenkori szó az már a kannibalizmus lesz a jogszabályban, akkor... Mi mossuk kezeinket, nem a mi dolgunk, a te felelősséged. Ez erről szól ez a mondat, és szépen bármi is a törvény. Bármi is történik, ez nem a mi dolgunk. Amit te letöltöttél, az a te hibád. Tehát, hogy nekünk de már... Tehát te már azt gondolod, hogy ez arról szól, hogy amit te letöltöttél, mert szerintem Tehát az első része. Ez arról szól, van egy oldal, mi tudjuk, hogy amit csinálunk, az nem biztos, hogy kóser. Kiraktuk ezt a mondatot, innentől kezdve, amit mi csinálunk, az kóser, amit te csinálsz, az nem. De nem feltétlenül lesz ettől még kóser, mert hogyha majd... Az mindegy, hogy kóser lesz tőle, vagy nem, de ez egy ilyen ráolvasás. Ilyen voodoo szertartás, és akkor ezt ők így elmondják, kicsit megkökkensz, és onnantól kezdve biztos vagy benne, hogy hát tulajdonképpen engem figyelmeztettek, és ők azt mondják, hogy ők azt mondták, hogy ez így vagy számlád legyen, vagy legális másolat, vagy ajándéklevele, vagy kutyabőröd, de legyen papír a másik oldalon. Ez mindegy, akkor... hogy mi számít, ez, mert hogy maga a mondat tulajdonképpen értelmetlen. Ez a szándék, így van. Bocsánat, azt fejtsük már meg, hogy mire irányul, igen. Milyen tevékenységre irányul a mondat, mert ez nem egyértelmű. Minden tevékenységre irányul, amit az oldalon lehet csinálni, mindenre. A tartalmat letöltésre akkor kezdeményezhet. Szerintetek ez most letöltést, vagy feltöltést jelent? Tartalmat letöltés, akkor kezdeményezhet. Ez letöltés. Hát na de várjunk, a torrentről beszélünk. Nem ez egy torrent oldal, tehát innen induljunk. De onnan nem lehet letölteni. Torrent oldalról. Igen. És mi az, hogy letöltésre akkor kezdeményezhet. Letöltésre kezdeményez. Ki? Ki és mit? Felhasználó tud kezdeményezni, egy, de a torrentnek a technikai megvalósítása hát miatt ugye nem a torrent tracker oldalról, tehát akkor ma beszélünk Terminus technikusok, hogy nem a tracker oldalról fogsz te letölteni, hanem a több csiliárnyi olyan felhasználó. De a tracker oldalról fogsz letölteni a trackert. Na, és azzal kezdeményezed a letöltést, hogy a trackert letöltötted. Mert nem, az nem kezdeményezi, letölteni. Az még csak egy fájl, és az alapján... Jó, de azt letöltöd. Jó, de a tracker fájl, az kinek a szerző jogait sérti meg? Hát ez az. Senkiét. Na, figyeljetek. Tehát az én értelmezésem szerint, ugye az elsővel az volt a probléma, tehát a Magyarországon érvényes mindenkori jogszabályok, hát ilyen nem létezik, tehát mindig aktuálisan vannak érvényes jogszabályok. Éppen most próbálok visszaemlékezni rá, hogy a letörtésről hogy a francba rendelkezett az aranybulla, de nem jut eszembe. Nézz utána, könyvtár. Szépségnek lehet, én emlékszem. Aztán megy tovább, a tartalmat letöltésre akkor kezdeményezhetsz, ez most hagyjuk nyitva, hogy ez letöltésre, felkínálás, vagy maga a letöltés. És akkor úgy megy tovább, hogy ha már birtokodban van egy eredeti, az általad megvásárolt, vagy legális úton hozzád került tartalom. Ezt, ha nem sejtenétek esetleg, hogy ez miért fontos, vagy mi indíthatta azt, aki ezt beleírta, ugye az indíthatta, hogy a magáncélú másolásra azért van egy törvényi szabályozása a szerzőjogi törvényben, ami lehetővé teszi azt, hogy másolatokat készítsünk arról a tartalomról, ami legálisan jutott hozzánk. De ennek vannak nagyon szigorú kritériumai és keretei. Tehát az első ilyen nagyon szigorú kritérium és keret, hogy például teljes könyvről, folyóiratról, napirap egészéről magáncélra sem lehet másolatot készíteni. Tehát ilyen nincsen, csak akkor, hogyha kézírással csinálod, vagy hogyha írógéppel begépeled. Tehát az, hogy mondjuk beszkennelsz egy teljes könyvet és kirakod valahova, ezt egyáltalán nem teheted meg, sőt, saját magadnak sem szkennelheted be a könyvet, mert tehát ezt a törvény kizárja. Akkor a másik, amit szintén kizár, hogy a szoftver meg számítástechnikai adatbázisról sem lehet ilyen másolatot készíteni, ott a biztonsági másolatra van egy külön szabályozás a törvényben, de a magáncélú másolat készítésének a lehetősége alól ezt is kivonja. Most húzzuk ki azokat a tételeket, amiket ugye nem lehet, elvileg meg se lehetne találni a torrenten, mert ezekről nem készülhetnek ilyen másolatok. De elmaradt 4 jó betű. És aztán van egy olyan rész is, hogy nem minősül szabad felhasználásnak, hogyha a műről más személlyel készítetnek másolatot. Ez ugye azt jelenti, hogy csak én magam vagyok jogosult másolatot készíteni. Tehát, hogyha én megkérlek téged, hogy csinálj egy másolatot mondjuk az én CD-mről, már az sem lesz jogszerű. Tehát valamiről a másolat készítése digitális formában, az csak akkor lehet jogszerű, ha azt én magam, az én kicsi kezemmel, az én kicsi számítógépemmel készítem. Tehát, ha veszek egy CD-t, és egy audio CD-ről szeretnék egy másik audio CD-t csinálni, akkor az csak én magam készíthetem, nem kérhetek meg senkit, hogy MP3-ba grabbelje be, vagy csináljon vele valamit, mert az már nem minősül legális felhasználási formának. Jó, de hát ezt nem ellenőrzi senki. De pont ez a szépsége ennek az egésznek, tehát ugye az volna a célja szerintem ennek, amit ide kiírt bárki is volt az, hogy ugye abból a feltételezésből indul ki, hogyha valaki már feltöltött egy ilyen digitális tartalmat, akkor téged jogosítható arra, hogy ezt letölts, hogyha neked van ebből egy eredeti példányod, de ez itt megbukik, mert hogyha valaki más töltötte már fel, akkor nyilván nem te készítetted a másolatot, tehát ez sehogy se fog ezzel összeállni, hiába van a szép barokk körmondat, mert és teljesen mindegy, hogy akkor letöltésre vagy feltöltésre megy, mert egyik se lesz jó. Tehát... Egy, és mi van a legális tartalmakkal, amit ugye le lehet tölteni egyébként torrenten keresztül. Vegyük például, le akarom tölteni az Ubuntu-nak a legújabb verzióját, teljesen legális tartalom, de nem rendelkezek egy nyomorult másolattal, se számlával, meg végképp nem rendelkezem, tehát azt se tölthetném le. Várjátok, még mondok ez a számlázáshoz, mert ez amit még itt írnak, hogy a legalizálásról szóló papír, okirat, számla, adásvételi vagy ajándékozási szerződés, ez is megjelenik a szerzőjogi törvényben, de ez ott jelenik meg. Ugye van egy olyan szabály a törvénynek, hogy van a jogkimerülés, az azt jelenti, hogy ha egyszer valami kereskedelmi forgalomba került, onnantól fogva már nem hathat rá az eredeti jogosult, hogy azután hogyan megy tovább a kereskedelmi forgalom. Tehát ezért lehet az, hogy antikváriumban lehet könyveket kapni, meg antikváriumban lehet elvileg szoftvereket is kapni, mert a jogkimerülést az bizonyos szoftvertípusokra szintén megállapítják már a jogalkalmazók, mert ez a törvény jellegéből, vagy a törvényből magából kiolvasható. És az a baj, hogy teljesen összemosódnak a különböző jog értelmezések, meg a szerzőjogi törvény különböző részeit így abszolút összegyúrták, és így odaírtak mindent, amit eszükbe jutott, tehát egyik se lett legális. Nekem van egy olyan gondolatom ezzel kapcsolatosan, most így elolvastam, nem csak meghallgattam, hanem így látom a papírt, hogy előtted van, hogy a természetes technológiai evolúció kiváló példájával állunk szemben. Ugyanis minden bizonnyal ez egy olyan oldal lehet, ami azelőtt FTP kiszolgálóként működött. És ebben az esetben pont ezek a technológiai részletek, amikről itt beszélgettünk, hogy most kitölt le, mit indít, hogy indít, merre indít, ezek megszűnnek. FTP oldalon csak két dolgot lehetett csinálni, feltölteni, meg letölteni. De gyakorlatilag, ha ez egy FTP oldal volt, ami később evolválódott torrent oldallá, ami egy jóval bonyolultabb technológiai platform, akkor sokkal érthetőbb a szöveg. Én inkább én azon a véleményem vagyok, hogy ők úgy döntöttek, hogy torrent szervert fognak indítani, és úgy nagyjából tisztában vannak, hogy kiket mivel szoktak elővenni, amikor egy torrent van, úgyhogy most akkor hirtelen jogásznak képzelte magát, és megpróbált úgy fogalmazni, mint ahogy a Dr. House-ban az ügyvéd beszélt a House-szal meg a másikkal, és így leír ilyen égbe kiáltó baromságokat, ugyanazt a szót tulajdonképpen háromszor, tehát ez a, hogy dokumentummal, okmánnyal is számlával rendelkezik, amikor ezek vice versa. Szóval nekem az az érzésem, hogy ez a szöveg olyannyira zavaros, hogy a felhő analógiájára megalkothatnánk a mocsár kifejezést is, legalábbis jogi szempontból. Nem? Igen, igen, igen, igen. És ami, számítási ami mocsár. Számítási mocsár. Letölteni lehet, nem? Letöltési mocsár. De ez egyébként még mindig a jobb helyzet. Persze nincsen ebben jó helyzet, de tehát, hogy ha már itt súlyozni akarjuk a rosszaságokat, akkor legközelebb majd olyat hozok, amiben jövedelemszerzési célra irányul ez az egész, mert ugye a magáncélú másolásnak az alapvető és nagy piros betűkkel villogó ilyen tiltószabály az az, hogy jövedelemcélzást, vagy jövedelemszerzés célját nem szolgálhatja, vagy jövedelemfokozás sem, tehát semmilyen ilyen jellegű tevékenységre nem irányulhat. Egy építő kérdésem lenne, tehát kritizálni könnyű. Tehát akkor itt van egy jogász, akkor mit kéne neki kiírni, és milyen mondatnak kéne ott szerepelnie, hogy ne tölts le, mert a letöltés lopás, vagy nem tudom, szóval, tehát hogy mire kéne ott lennie, hogy a felhasználó tisztában legyen az, hogy akkor most mi vonatkozik rá? Szerintem egy röviden, egy hú, vazzeg, akkora nagy szban vagy, hogyha te ezt itt az oldalt használod, mint egy ágyú. Ne nézz ide, ha már itt jársz a kogázba. Egyébként kérdezni akartam, hogy hogy is kerülsz te erre az oldalra? De lemaradtál az előző körről, tehát az van, hogy dolgozom most egy kiadónak, és letiltok könyveket, tehát jogellenesen feltett könyvek letiltását intézem, és ez nyilván azokat a helyeket, ahol ezek a könyvek felelhetőek, ezeket azért meg kell keresni, mert azért, akkor tudom letiltatni. De le is töltöd, azért megnézed, elrakod, elolvasod, tényleg az van, mert összemeted az eredetivel. Na, akkor folytatjuk jövő héten, ugye, ezt a torrentes dolgot. Hány részes lesz a sorozat? Hát attól függ, hogy mennyi nagyon érdekeset találok. Még ha találok pár ilyen gyöngyszemet, akkor azért még valamiről beszélgetnünk. Mivel a torrent folyamatosan fejlődik, mint technológia, szerintem ezt úgy 2020-ig lehet folytatni. A sorozatnak lehetne az a cím, hogy Torrente a törvény két bal keze. A közösségi oldalakon megjelenő hát érdekes tartalmakkal már foglalkoztunk, hogy tudnélik például az IVI-ben a fiatal magyar lányok milyen fotókat helyeznek el saját magukról. De most Kovács Tücsi Mihály, aki a mi nagy testvérünk, egy olyan történetet mesél, amikor nem magukról rakták ki a fotót, hanem valaki másról, akinek ez nagyon nem jó. Igen, egy újabb divat tűnt föl nemrég az interneten, amikor mások adjuk ki magunkat különböző szájtokon. Mondja, tehát például megjelenünk más nevében, közösségi portálokon, hogy erre mondjuk például milyen jó vicces, hogyha tudom, hogy a tanárom még nincsen fönn az IVI-ben, akkor gyorsan regisztrálok a nevében, berakom az egyik iskolai kiránduláson készült fotót, beírok hozzá néhány hülye vagy vicces adatot, és akkor a haverokkal milyen jókat röhöghetünk az iskola hátsó padjába, számítástechnikai órán, amikor mindenkinek elküldöm a linket, hogy nézze meg. Ne adj el ötleteket. Majd erről mindjárt a kedves ügyészünk fog itt válaszolni, hogy ennek sajnos vannak igen eldurvult vonásai, ennek most a legutolsó áldozata az Tabáni István volt, aki ugyebár megnyerte ezt az énekversenyt, ami nem régebben volt, és egy társkereső oldalon regisztráltak a nevében, és itt sem egy jóindulatú rajongóról van szó, hanem itt egy kifejezetten rosszindulatú támadás, ugyanis egészen pontosan úgy néz ki, hogy nem csak az, hogy regisztráltak, fölrapták a képét, beírtak róla néhány adatot, hanem egész egyszerűen a bemutatkozási rovatba ezt írták le, vagy szó szerint idézem: Bács-Kiskun megyei biszexuális férfi, aki utálja az életét, a szüleivel él és csóró. A partnerével szemben támasztott követelmények között pedig a következőket hangsúlyozta. Aki elviseli, hogy ruppótlan vagyok, és 40 évesen semmit nem értem el ebben a ki.. világban. Itt már azt hiszem, elmondhatjuk, hogy itt messze túlléptük azt a határt, amit egy úgymond vicces játszadozás. Itt már szerintem a becsületsértéstől az adatokkal való visszaélésen át sok mindenről lehet beszélni, de azt hiszem, itt rögtön átadom a szót jogászunknak, hogy ő mondja el konkrétan, hogy itt mi történt. Nagyszerű, mert a büntetőjogot annyira nem szeretem, de nyilván ez büntetőjogban tartozó eset, igen. Tehát, hogy ez... Büntes. Tehát gondolom, hogy a következő lépés az volt, hogy ismeretlen tettes ellen feljelentést tettek, és akkor utána a rendőrség ezt megpróbálja valahogy felgombolítani. Persze van ennek egy polgári jogi vetülete is, és hogyha megvesz az elkövető, akkor nyilván kártérítési igényt is lehet vele szemben érvényesíteni, mint a jó hírnév sérelmétől kezdve, tényleg az adatokkal való visszaélésen át elég sok minden felmerül. Itt tényleg kimutatható akár piacvesztés is. Hát igen, a vagyoni és a nem vagyoni károknál a bizonyítási teher azért a félen lesz, de az egyik része az ugye már nyilván a szándékosság az meg fog állni. Tehát még mindig az a probléma, hogy sokan még abban hisznek, hogy az interneten névtelenül azt lehet csinálni, amit akarunk, csak hogyha átlépünk ilyen határokat, akkor ennek már nagyon komoly következményei lehet. Aztán pont egy hete olvastam talán azt a nagyon szomorú esetet, hogy egy tizenéves kislányt egy ilyen közösségi szájton hírbehoztak egy fiúval, és nagyon csúnyán cikizték és alázták érte, és végül a kislány öngyilkos lett emiatt. És a búcsú levelében csak annyit hagyott hátra az egészről, hogy egy szó sem igaz az egészből. Tehát nagyon tisztába kéne lenni az, hogy hol van a viccnek a határa, és hol kezdődnek a komoly dolgok. Meg lehet valahol húzni ezt, vagy lehet garantálni, hogy ne kerüljenek ilyenek? Gyakorlatilag nem, inkább gondolkodni kéne. Egyénileg. És nem az, hogy éppen hirtelen mi tűnik jó ötletnek, vagy viccesnek. A Hunspel nevű magyar fejlesztésű helyesírás elemző rendszerrel megint csak nem először foglalkozunk a műsorban. Borek András ugyanis büszkén mesélt róla a magyar fejlesztő csapatról, mint egy másfél évvel ezelőtt ebben a műsorban. Hát hol tartanak ők most, Borek András? Több program is van, amik szimbiózisban élnek. Ugye van egyrészt ez a Hunspel, vagy Hunspelnek mondott helyes írás ellenőrző és morfológiai elemző. Magyar betűzésnek lehetne így fordítani. Hát a helyes írás, a spelling az helyes írás. Így van. De ez egy nyelvfüggetlen egyébként, annak ellenére, hogy Hunnal kezdődik, csak magyarok csinálták. Te emlékezzünk meg arról, hogy kik azok, akik ezt leginkább pátyolgatták, ugye a Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Intézetében, illetve a BML MOK kutatóközpontjában dolgoznak azok az emberek, akik ennek a fejlesztésnek mögötte állnak. Illetve ehhez az ellenőrzőhöz tartozik egy szótár, amit magyar iSpell-nek hívnak, és hát ezek rendszeres időközönként frissülnek, és most a magyar iSpell-nek van egy újabb frissített kiadása, és én mindig megnézem ezeket, és elcsodálkozok azon, hogy valóban a nyelvünk az egy élő nyelv, bár Zoli minden héten hoz újabb szócikket, ugye, hogy épül be a magyar nyelvbe valami, vagy idegen nyelven, hogyan változik akár az angol nyelv területen a dolog, de mindig találok benne olyan érdekességeket, amik megfognak, hogy hogyan függ össze a számítástechnika a nyelvvel, és hogyan változtatja meg például a nyelvhasználatot a számítástechnika, majd mindjárt erre kitérek. Nagyon jó egyébként ez a elemző és helyesírás ellenőrző rendszer, nagyon-nagyon jó eredményekkel zárnak mindig a teszteken, és nagyon aktív az a lelkes közönség, akik az új szavakat például a szótárba fölveszik, és mindig szemelvényeket kapunk, hogy milyen új érdekes szavak kerülnek be a szótárba, és én hoztam is néhányat. Tehát akkor nem a nyelvész bácsik írják be a szavakat ebbe a ők rendszerbe? Ők azért ránéznek erre, tehát te javasolhatsz, hogy ez kerüljön bele, vagy az kerüljön bele ebbe a szótárba, és hát azért komoly nyelvészek ezt átnézik, hogy milyen formában és hogyan kerülnek bele ezek viszont a szavak. Viszont a féle web2-es közösség alakult ki? Igen, és ennek van is egy oldala, úgy hívják, hogy openscope.org, ahol a magyar honosítási projektek, mindenféle honosítási projekt, legyen az kereskedelmi terméknek a honosítása, vagy nyílt forráskódú terméknek a honosítása, nagyon sok információ megtalálható, tehát aki fordítana, vagy valami zavarja egyáltalán például egy programba egy fordítás, nyugodtan elküldheti ott egy hibajegye, hogy szerintem ennek ez lenne a helyes fordítása, vagy ez hiányzik egy szótárból, és ennek bele akkor kéne ez kerülni. Az oka annak, hogy te úgy érzezted, hogy sokkal frissebbek a kifejezések a Hunspelben? Ez nem csak a Hunspelre vonatkozik, tehát a magyar iSpell az a szótára, de a Hunspell mögött a motor. Én mindig rácsodálkozom, mert mindig jön egy ilyen kivonatos rész az új szavakból, és csak hogy néhányat idézek, ami bekerült a szótárba, nem véletlenül, hogy a H1N1, hogy hogyan kell helyesen leírni. Ugye újságokban mindenhogy láttuk, hogy így írják, úgy írják, kötőjellel, perjellel, kisbetű, nagybetű. Itt le van írva a H1N1, mellé le van írva egyébként, és bekerült. Na, hogy kell helyesen leírni? Nagy H, egy, nagy N, egy, és ez így egybe, egybe, ez a helyes. Akkor megjelent a pandémia, mint kifejezés a szótárban, ugye nagyon sokat halljuk a tévében. Rá, világjárvány. Világjárvány, bizony, de hogy ezt hogyan kell lenni? Pandémiának A-val, vagy A-val, vagy pandémia, ugye erre is itt van a helyes megfejtés. Aztán vannak olyan érdekességek, amik egyszer nekiugrottak a szemednek, például mint a Mahjong, DJ-vel írjuk a Mahjongot. Ez mi játék? Játék. Ez egy kínai táblás játék, számítógépes verziója nagyon népszerű. Bocsánat, hogy közbeszólok, Józsefvárosban Mahjongnak hívják. De a helyes írás az a Mahjong. Bekerült a magyar igazolvány, hogy hogyan kell írni, hogy a politikát is egy kicsit karcoljuk, illetve a szuperbruttó, a vadkapitalista, illetve az újrapapír, és még hasonló más szavak. Viszont, hogy ne csak a játékos oldalát és az érdekes oldalát emeljük ki a dolognak, nagyon sok tudományos nyelvben használt előtagnak a számítástechnikában elfogadott felépítése is bekerült szabályosan. Itt a mértékegységeknek a prefixumára gondolsz, az előtagjára? Igen. Kilogram, meg kilométer. Kilogram, mikrogram, milligram. És ez azért érdekes, hogy a számítógépen sokféle módon leírhatjuk ezeket a dolgokat. Használhatjuk a görög karakterkészletet, hogyha például mikrogramot akarunk írni. Ez a helytelen használat. Ugyanis van a prefixumoknak, ugyanez egy görög jel, van szabványos unikód karaktere, és ezt nem mindenki tartja be, aki például egy leírást, vagy egy dokumentációt, vagy bármi ilyesmit létrehoz egy akármilyen szövegszerkesztőbe. Ennek az lehet az eredménye egyébként, hogyha egy másik ember egy másik nyelvi környezetben, egy másik helyesírás ellenőrzőt futtató környezetben megnyitja, akkor lehet, hogy átfordítja a görög karaktert latin karakterré, ne adj Isten a kisbetűből nagybetűt csinál. Ezért például az egészségügyben javasolják, hogy ezek az ISO, egyébként ISO által szabályba foglalt prefixumok, ezek megváltozzanak, például a mikrogrammot, azt javaslják, hogy MCG-re változtassák, tehát hogy ez legyen a mikrogramnak az egyik hivatalos megnevezése, és ezt a gyógyszerészek kezdeményezik. Azzal a megjegyzéssel, hogy gyakorlatilag volt olyan, hogy ezerszeres dózist írt elő egy másik számítógépen megjelent ilyen dokumentum, ami mondjuk gyógyszeriparban már nem olyan vicces, hogy például egy hatóanyagból ezerszeres dózis kerül bele valamibe, vagy nem. Ez ilyen halva született ötlet szerintem. Mérési mértékegységrendszer bevezettek egyszer, lehet ugyanaz esi kettő. Jó, de emlékezzetek a kilobyte és a kibibyte kísérletére. De abban nem halt bele senki. Hát az igaz, ez igaz, és ezzel nem szabad viccelni. Viszont a gyógyszernél az, hogy mikrogram vagy milligram, az nagyon nem mindegy. Persze. Tehát én azért ezt egy nagyon fontos dolognak tartom, és fontos egyébként, hogy az olyan ellenőrzőkbe, amelyeket egyébként használnak szakemberek, ezek helyesen működjenek. Hát egyébként roppant egyszerűen meg kell nézni a helyesírási szabályzatot, meg a szótárt, és kész. Igen, csak ugye amíg az írott alakja, tehát hogyha leírom görögül a kisemmet, az is egy mikro lesz, viszont ha leírom azzal a mikro prefixum, az is egy mikro lesz. Tehát az írott, igen, tehát a képi alakja az ugyanaz lesz neki, hogyha az én gépemen, de lehet, hogyha te megnyitod, amit én görögül írtam le, akkor nálad pedig milligram lesz, amit én mikrogramnak írtam, és innentől nem vicces a dolog. Hát van neki egy ilyen vonatkozása, minden esetre én mindig nagyon örülök, amikor valami újítás, frissítés jön ki, és át szoktam nézni ezeket, mindig találok benne érdekességet. És ez milyen alkalmazásokban érhető el? Hát azt hiszem, hogy a Microsoft termékeken kívül majdnem mindegyikben. OpenOffice szoktad ilyenkor emlegetni. OpenOffice, de a Chrome böngésző, Firefox böngészőbe beépülnek ezek, illetve a macOS alatti programokba is beépülhetnek ezek a helyesírás ellenőrzők. Pintér Robertet lassacskán nevezhetnénk itt a műsorban a Netidő konferencia tudósítójának is, mert hogy annyi érdekes szakmai konferenciáról számol be nekünk. Na de hogy kerül egy szociológus a mobiltelefon világába? Ezt a konferenciát, ezt Doránszky és Krasznai szervezte meg, így híresültek el ezen a néven a az iPhone-os, illetve a blog közösségben. És a Doránszkival közösen dolgoztunk egy mobilos projekten, ami a mobiltelefonnal foglalkozott, vagy mobiltelefóniával. Így amikor felmerült tőlük az ötlet, hogy kellene szervezni egy iPhone-nal, illetve egy Androiddal a két nagy mobil operációs rendszer csatájával foglalkozó konferenciát, akkor gyakorlatilag még az ötlet megfogalmazás idején megkeresett azzal, hogy nincs-e kedvem előadni nemzetközi, illetve hazai trendek, mobiltrendek ügyében, és örömmel vállaltam ugye a felkérést, úgyhogy úgy kerültem ide, hogy azt gondolt, hogy én értek hozzá, és összeraktam ezt a prezentációt. Márpedig érdekes, tényleg itt a nemzetközi trendekkel kapcsolatban a minap olvastam a PC World cikkében, hogy a bevezetéskor meglepő, de nem az iPhone-ból adtak el többet, hanem az androidos készülékekből, illetve egész pontosan... Egész pontosan, egy darab készülékről szól ez a statisztika, ez a Flurry Analytics-nek a statisztikája, vagyis hogy mennyi idő kellett az első 1 millió iPhone, ez a 2G-ről szól egyébként, az első iPhone-ról, illetve az első Motorola Droid, ami Európában Milestone néven lesz bevezetve az eladásához, és azt hozták ki a statisztikák, hogy többet adtak el egységnyi idő alatt, tehát ez 1 milliót hamarabb érték el a Motorola Droidnál. Azért azt hozzá kell tenni, hogy amerikai bevezetésről van szó, illetve egy nagyon jó marketing kampány előzte meg ezt a bevezetést, azt hiszem 100 millió dollárt költöttek erre. És ugyanakkor ugyanennyi idő alatt pedig a Google-nek a Nexus One nevű telefonjából pedig mindössze 135 ezer fogyott. A Google a hagyományos bevezetést választotta, vagyis hogy a bloggerek, az internetes közösség ezt fölkapja és majd veszi. Ehhez képest Magyarországon fordított az aránya, hogy olvastam a frissebb híreket, hogy tized annyi androidos telefon van, mint például iPhone. Igen, de gyakorlatilag annyira kevés van mind a kettőből. iPhone-ból mondjuk egy olyan, hát a 50 és 150 ezer közé lehet tenni, attól függ, hogy a saját személyes importot hogyan vesszük, illetve a szolgáltató T-Mobil nem ad ki hivatalosan ilyen adatokat, hogy mennyi iPhone-t adott el Magyarországon, de nagyságrendileg a szakértők erre a számra becsülik. Az Android még nem igazán terjedte, vagy nem igazán jött be, nem nagyon lehet ezeket a készülékeket kapni. Szolgáltatóknál még nem igazán vannak ezek a készülékek. Egyébként 2010-ben 36 ilyen készüléket akarnak bevezetni világszerte. Magyarországon is nem sokára a Motorola, ez a bizonyos Milestone készülék meg fog jelenni először a Vodafone kínálatában, jól emlékszem. Tehát egyre többen fognak tudni ilyenfajta készülékeket használni, ez egészen biztos. A felfutás, a várható felfutás miatt aktuális ez a mai konferencia? Vagy miért? Igen, én azzal kezdtem, én voltam a nyitó előadó, azzal kezdtem, hogy megkérdeztem, hogy kinek milyen készüléke van, és szerintem az egységnyi helyre eső iPhone usereknek a száma Magyarországon itt volt szerintem a legmagasabb az elmúlt időszakban. 60-70%, 300-an voltunk, 60-70% a részvevőknek iPhone tulajdonos volt, meg is fektettük ott a éppen aktuális 3G cellát, tehát nem lehetett mobilon internetezni. Volt két ember, aki BlackBerry is, tehát ketten tették fel a kezüket, volt egy aktív kisebbség, akik androidos készüléket használnak, és egy pár ember HTC-t, és a Windows Mobile-t kegyeleti okokból nem kérdeztem meg, mert szégyelték magukat, mint utóbb kiderült ilyen twitteres bejegyzések, hogy inkább nem veszik elő, meg a Nokia-t se kérdeztem, viszont a statisztikákban, persze voltak, viszont a statisztikákban már elővettem, mert azért azt látni kell, hogy ez ugyanaz iPhone-nak és az Androidnak a harca, vagy vallásháborúja volt egy ilyen érdekes előadás is délután, de valójában ezek nem a legnagyobb operációs rendszerek az Egyesült Államokban sem, vagy a világon sem. A Symbian viszi a prémet, abból a legtöbb, több száz millió ilyen készülék van a világon, gondoltuk például a Nokia készülékekre. Amerikában egyébként az ilyen érintő kijelzős, nagyon okos telefonokból a BlackBerry fogy a legjobban, ellentétben Európával például, vagy Magyarországgal. Tehát ő mondjuk a második, és ezután jön csak az iPhone. Tehát gyakorlatilag itt két kisebb operációs rendszernek a küzdelméről van egyelőre szó, csak ezt vizionálják úgy, mint egy ilyen nagyon fontos háborút. Az iPhone-nak a legfontosabb kívója az Android per pillanat. De mégis valamiért jelentős ez most az üzlet, várható üzleti eredményeken túl. Ez a jövő miatt érdekes, azt satszolják, hogy ha az Android beteljesíti a várakozásokat, akkor néhány éven belül a második vagy a harmadik legnagyobb operációs rendszer lesz a Symbian mögött, és olyan 60-70 millió telefont fognak eladni. Ez emiatt érdekes, másrészt meg amiatt érdekes, mert hogy 4-5 éven belül csak okos telefonokat fognak eladni, legalábbis az Egyesült Államokban, tehát nem lesz más, csak is kizárólag okos telefon, és minden telefon képes lesz internetezésre, és ez pedig olyan operációs rendszerek kellenek, amik az Androidhoz és az iPhonehoz hasonlítanak. mindenről beszéltek még a mai konferencián a többi előadók. Beszéltünk a magyar trendekről is, beszéltünk arról, hogy ez az Ipsosnak a mérése volt, amit mi csináltunk, egy online felmérés, hogy az embereket nem nagyon érdekli az, hogy milyen operációs rendszerük van, ez igazából fejlesztőket érdekli. Az emberek 3/4 nem tudja, hogy milyen operációs rendszer fut a telefonja, sőt, az volt, aki azt válaszolta kérdőjénkről, hogy neki nincs is operációs rendszer a telefonján, tehát ilyen hülyeséget ne kérdezzünk. Beszéltünk arról, hogy a mobil használat milyen változás előtt, tehát van ez a klasszikus szent háromság, ugye, hogy mobiltelefonás, telefonálás, SMS írás, ébresztő óra, hogy ezt használják az emberek, és ez fog valószínűleg megváltozni, a böngészés, e-mail használat, ugye a közösségi oldalak, amiről már korábban beszéltünk, tehát a Facebooknak például a használata. És kikerül a háromból a telefonálás maga? A telefonálás biztos, hogy nem fog kikerülni, az SMS írást az talán a hátrébb fog sorolódni. És azt gondolom, hogy Magyarországon ez mindez az egész dolog, ez az érintőképernyős telefonok szempontjából érdekes. Tehát az embereknek körülbelül, akinek nincs érintőképernyős telefonja, körülbelül a fele azt mondja, hogy ő érintőképernyőset akar a következő készülékének, a fele meg azt mondja, hogy ő biztos, hogy nem azt akar. És itt van egy ilyen elég erős törésvonal, vannak, akik konzervatívak, és azt mondják, hogy a telefon legyen telefon, krumplileves meg krumplileves, tehát hogy lehessen rajta nyomógombokon nyomogatni, legyen kis kijelzője, és úgy csörögjön, mint egy mobiltelefon. A másik fele meg azt mondja, hogy tök jó, hogy érintőképen is végre sok mindenre fogom tudni használni, sokkal szebben fog kinézni, jobb lesz nekem, kényelmesebb lesz, nem a nyomógombokon kell szerencsétlenkednem, amikor SMS-t írok. Egyszerűen a sokféleséghez igazodik a telefon, az emberi sokféleséghez. Így van, és én azt gondolom, hogy ez valószínűleg azzal a hatással fog járni, hogy az a fajta 3-4 alkalmazás, vagy cél, amire használtuk a telefonunkat, az fel fog dúsulni. Az iPhone-nak az App Store-ban, tehát onnan az alkalmazásokat lehet letölteni, több mint 150 ezer alkalmazás van, az Androidon 30 ezer. Ehhez képest az, hogy egy sima, egyszerű mobiltelefon, mondjuk egy 10-15 alkalmazásra jön, amiből mondjuk 3-at vagy 4-et használnak az emberek aktívan heti szinten, ehhez képest ez meg fog változni, tehát fragmentálódni fog ez a közönség, és a telefonnal aktívan eltöltött idő az meg fog nőni. De ne csak az adatokról beszéljek, volt egy verseny, amit megkérdettek erre a eseményre, fejlesztők nevezhettek be alkalmazásokat, a Budapest Menetrend nevű alkalmazás győzött. Ez ingyenes a letölthető az iPhone-nak az alkalmazás. BKV menetrend? Módjából, igen, BKV, hajó menetrend, és mindenféle finomságok. Az ember beállíthatja a kedvenceit, hogy melyik busz, vagy metró, vagy villamos, vagy troli érdekli, odafelé, visszafelé, melyik megálló buszokat rendszeresen közlekedni, mikor jön a következő járat, akkor melyik jár hétvégén, nem jár, mit mivel tudok elérni. Tehát egy nagyon, nagyon okos, nagyon jó kis alkalmazás, tényleg praktikus. Ez volt az iPhone platformon a nyertes. Egy iPodot nyertek egyébként az illetők, több iPodot is lehetett egyébként működés közben látni. Mellettem is ott nyomkoráztak a készüléket, hogy alig bírtam odafigyelni egy időben a konferenciára. A másik alkalmazás, ami az Android platformra nyerte el egy telefonkészüléket kaptak, az meg az Auto Killer nevű alkalmazás volt, ami nem egy autó játékprogram, hanem egy olyan program, ami kigyilkolja azokat a futó alkalmazásokat, amiket nem használok, és ettől a telefonomnak a memóriája ugye szépen elszivárog és lelassul a telefon. Mert tudjuk ugye, hogy az iPhone-on nincs multitasking, tehát nem tudok több innet egyszerre futtatni, de az Androidon meg lehet, és az ember úgy felejti ezeket az alkalmazásokat, vagyis hogy reggel fölkelünk és kigyilkoljuk ugye ezeket az alkalmazásokat, ahogy Új Péter fogalmazott, meg aztán a saját magunkat is akár kigyilkolhatjuk a telefonról, ha nem figyelünk oda. Tehát volt szó erről, nagyon sok fejlesztő volt, tehát volt egy külön kis terem, ahol a fejlesztésekről volt szó, de például a játékok kapcsán megszólaltattak játékra fejlesztőket, iPhone platforma például, ott beszéltünk Aranylázról, hogy annyira sok alkalmazás van már az iPhone telefonokra, hogy egyszerűen nem lehet olyan könnyen bekerülni a letöltött alkalmazások közé is pénzt csinálni belőle, mint régebben. Volt egy BME-s előadó, aki arról beszélt, hogy a BME mobil, kifejezetten mobil fejlesztői szakot, szakirányt kellett indítani, hihetetlen nagy érdeklődés van. Nagyon sok platform van, ő a Mémót is említette, ugye ez a Nokia-nak az új platformja, hogy ebben milyen nagy lehetőségek vannak. Beszélt arról, hogy a Java hogyan tűnik el, vagy hogyan szűnik meg, hogy a Symbian nos telefonokból olyan sok van, hogy arra muszáj fejleszteni, de hogy az Androidra milyen egyszerű, vagy milyen könnyű fejleszteni, bár éppen attól, hogy nagyon sokféle készülék van, és nagyon sokféle képernyő mérettel, ezért mindegyikre meg kell csinálni az alkalmazásokat, tehát egy kicsit ebbe is beletekinthettünk. És a legérdekesebb előadás számomra az egy magyar telekomos előadás volt, egy szociológus ismerősöm tartotta, és ő egy vallásháborúval vont párhuzamot, és bemutatta, hogy az iPhone, mint a katolicizmusnak az ideáját követő, hogy Steve Jobs a pápa, ugye, hogy a rendszeren belül lehet csak üdvözülni, hogy kiátkozás van, tehát hogyha föltöröd a telefonod, akkor és a következő verzión, akkor kitiltanak, és egy egész komplett összeskés elméletet fölhúzott. De kis. Nem vitte végig a hasonlatot, de döbbenet volt, amit így bemutattak, és az embernek, tényleg többünknek leesett az álla, és ott kellett keresni, hogy szóval tényleg benne van ez a fajta mentalitás ebben az egész iPhone-os dologban. És az Android a protestantizmus. És pontosan az Android az a protestantizmus, és gyönyörű szépen be volt mutatva tulajdonképpen ez a hasonlat, ez nagyon tetszett mindenkinek ott. Köszönjük. Az infószótár eheti kifejezése adja magát, ugye a mai iPhone versus Android konferencia után, miután már az iPhone-ról beszéltünk, következik az Android, Bódi Zoltán. Igen, ógörög eredetű kifejezés. Két tagú van, egy előtagja, meg egy utótagja. Az előtagja az Andros, ami az Aner alakú, ha jól ejtem, vagyok ógörögös, főnévnek a birtokos esete, ez azt jelenti, hogy férfi, és az utótag az eides, ami egy szuffixum, tehát egy klasszikus utótag, mint magyarban a ragok, az eidos, a faj nevű főnévből származik ez az utótag, és azt jelenti az eides, hogy valaminek a példánya, valamihez hasonló, tehát a férfihez hasonló, a férfi egyik példánya, ezt jelenti eredetileg az Android kifejezés. Érdekes, hogy etimológiáján, tehát eredeténél fogva ez nem specifikus, tehát egy nemhez kötődik, a hím nemhez kötődik, ám a nemzetközi nyelv használatban, tehát ilyen vándorszóként ez elveszítette a nemhez kapcsolódó jelentését. Általában az ember formája az emberhez hasonló. Mint az andrológus. Hogyne, hát éppen erről szeretnénk beszélni, ez a kifejezés, ez egész egyszerűen most stílusos leszek, megtermékenyítette ugye az európai és a világ kultúráját és tudományosságát, meg a művészetét is. A 13. században Nagy Szent Albert, vagy ismertebb nevén Albertus Magnus, aki a 13. századnak a nagy polihisztora volt, filozófus, egy ilyen nyitott természetű, nyitott gondolkodású filozófus és teológus. Ő vezette be tulajdonképpen vagy vissza az európai kultúrába, a kultúrtörténetbe az Android kifejezést. A legenda szerint készítette egy ember alakú robotot, egy ember alakú lényt, valamint gépembert. Aztán végülis a legenda szerint tanítványa Aquinói Szent Tamás ezt ugye megsemmisítette, de a dologban annyi igaz, hogy Albertus Magnus valóban az emberre, az embertannal, az antropológiával, az emberi intelligenciával és gondolkodással, az emberi lényeggel, az intelligencia lényegével foglalkozott. Aztán hát ugye haladunk előre az időben, tényleg nagyon sokféle alkalmazása volt ennek a kifejezésnek, de talán foglalkozunk egy kicsit ennek a származékával, a droiddal, amúgy az androidból származik, ez egy szó vég megelevenítés, tehát ez egy ilyen elvonásos alak, vagyis egy olyan részét szedték le a kifejezésnek, ami nem az önálló szó elem. Mert ugye egyrészt az Andros, másrészt az Eides. Tehát a droid az semmiféleképpen nem etimológiailag visszavezethető tő. De viszont jól hangzik. Nagyon jól hangzik, ugye, és ez a csillagok háborújától lett híres, George Lucas találmányaként, és az az érdekes... Két világsztárrá vált robot miatt, aki droidnak hívtak a filmben. Igen, és az az érdekes, hogy R2-t is droidnak nevezik ugye a filmben, és ezután a droid az nem csak az ember alakú robotokra, hanem általában a robotokra használatos kifejezésé is vált. Szóval izgalmas ez. De végülis az informatikában az ember kinézetű, illetve az emberi gondolkodás útja, vagy az emberi tevékenységekhez hasonló műveleteket végző rendszereket szokták androidoknak, vagy droidoknak nevezni. Talán innen lehet a mobil operációs rendszer név is, egyébként, hogy emberi tevékenységekhez használható rendszer. Izgalmas a dolog, mert azt szokták mondani, hogy ez a Google fejlesztése az Android, egyébként meg nem, egy Android nevű cég, Android Inc. nevű cégnek a fejlesztése. Ez egy vállalkozás volt, ugyanaz a vállalkozás, amik operációs rendszert fejlesztett mobiltelefon platformokra, és megvásárolta a Google, és nyilván ennek a rendszernek a neve, tehát az operációs rendszer neve a vállalkozás nevét örökölte, és azon kell elgondolkodni, hogy a vállalkozás miért kapta ezt a nevet, és innen már nagyon egyszerű lesz kitalálni, hogy az informatikában használatos kifejezés és kifejezés környezethez alkalmazkodott ez az Androidhoz, tehát a droid, az Android robotokhoz alkalmazkodott ennek a vállalkozásnak a neve. Szóval szövevényes a történet, filmcímek, tudományos fantasztikum világában rengetegféle megoldása és alkalmazása, a művészetekben zene, együttes nevek, szóval tényleg sokfelé ágazik az Androidát. A 2007 novembere óta ugye már ez egy mobiltelefon platform is. Eddig tartott a netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban újra hallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra!